Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και βεβαίως θα συντονιστούμε με το πνεύμα της ημέρας, όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα εγχώρια είναι συντονισμένα από το πρωί με την κηδεία, την τελετή για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Πρέπει να σας πω ότι το 1957, όταν απαγχωνίστηκε ο Βαγόρας Παλικαρίδης, δεν είχαν συντονιστεί. Πρώτον, διότι αυτά δεν είναι ωραία θεάματα. Δεύτερον, γιατί τότε, δεν ξέρω, υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε μάλλον, τουλάχιστον στην έκταση που υπάρχει σήμερα. Ούτε με τον απαγχωνισμό του Μιχάλη Καραολή είχαν συνδεθεί, και αυτό το 1956 ήτανε, ούτε με του Δημητρίου τον απαγχωνισμό, 1956 ήτανε, ήταν ήδη στο θρόνο της η Μακαρίτσα. Βεβαίως θα μου πείτε, εντάξει, οι Βρετανοί τι ζήσανε, έχουν και αυτή την σχέση που έχουν με τον βασιλικό θεσμό. Εμείς εδώ γιατί από το πρωί τα όργανα της δημοκρατίας μας είναι έτσι συντονισμένα με την τελετή για την Μακαρίτισσα. Ξέρετε, μία απάντηση για τα όργανα της δημοκρατίας μας, τα μηντιακά μηδέ εξαιρούμενα, είναι ότι καθόλου δεν κάνει έκπληξη. Ξέρετε, αυτή η δημοκρατία, ο ναός αυτής της δημοκρατίας, της δικής μας δηλαδή, περικλείεται από τις εξής οδούς: Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλέως Γεωργίου. Και έχουμε και μία όθωνος παρακάτω, έτσι για να μην ξεχνάμε το ζαβό. Μπορεί λοιπόν οι λαοί της Ευρώπης να ετοιμάζονται για συνθήκες μεσαίωνα, έτσι δεν μας λένε, για ελλείψεις σε τρόφιμα, για συνθήκες σε σκοτεινές πόλεις, για κρύα σπίτια. Εδώ ο δικός μας είπε ότι θα έχουμε και τον κατοχικό χειμώνα του 41-42. Τουλάχιστον όμως σήμερα έχουν χορτάσει live συνδέσεις και αφιερώματα σε βασιλικές κηδείες και άλλα τέτοια εξυγχρονισμένα, εξυγχρονιστικά, προχωρημένα και πρωτότυπα και επίκαιρα, με πρίγκιπες και με δούκες. Ανεξαρτήτως του προσώπου, υπό την έννοια ότι εδώ δεν μιλάμε για το πρόσωπο, δεν έχει να κάνει με την αξία της ανθρώπινης ζωής, εδώ μιλάμε για έναν θεσμό, έτσι. Και προφανώς το δάκρυ και των διεθνών και των εγχώριων μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ειλικρινές. Και δάκρυσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα διεθνή και τα εγχώρια, και με έμφαση ανέφεραν τις προηγούμενες μέρες ότι οι Βρετανοί σχημάτισαν, λέει, ουρές μέχρι και 16 χιλιόμετρα και ότι ανέμεναν έως και 14 ώρες για να αποχαιρετήσουν τη Βασίλισσα. Φαντάζομαι τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δείξουν την ίδια συγκίνηση και την ίδια κατανόηση, χωρίς να επιδοθούν σε σκοπτικά σχόλια και χωρίς καμία διάθεση γελιοποίησης, σε αντίστοιχες εικόνες. Όταν, για παράδειγμα, αποδημήσεις κύριων ο ηγέτης κάποιας άλλης χώρας, π.χ. της Βόρειας Κορέας ή του Μπουκτινάμ. Τι λέτε? Κατά τα λοιπά, στη Δανημαρκία τα πράγματα μυρίζουν όπως περιέγραφε ο Άμλετ. Για πιο συγκεκριμένα στοιχεία παραπέμπω στα ίδια τα στοιχεία της Βρετανίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα βρετανικά στοιχεία, ένας στους 5 πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ζει στη φτώχεια. Μιλάμε για 8,5 εκατομμύρια ενήλικους, μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια ανήλικους, παιδιά δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Είναι χιλιάδες τα νοικοκυριά στην Αγγλία, τα οποία κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα, αφού βρίσκονται σε προσωρινά καταλήματα. Σε αυτά τα εκατομμύρια που ζουν στη φτώχεια, τα 3 εκατομμύρια εξ αυτών ζουν, το ζουν μπαίνει σε εισαγωγικά εδώ, στην απόλυτη φτώχεια. Αυτά βέβαια δεν ακουμπάνε τα βασιλικά παραμύθια, και στα βασιλικά παραμύθια, ξέρετε, υπάρχουν μπριγιάντια, υπάρχουν διαμάντια, υπάρχουν στέματα. Η βασιλική περιουσία συνολικής αξίας απροσδιόριστης, αυτή είναι η συνολική, η αποτίμηση της αξίας της βασιλικής περιουσίας στην Αγγλία, είναι απροσδιόριστη. Ξεκινάει από το κεντρικό Λονδίνο και εκτείνεται μέχρι τον βυθό δεκάδων βρετανικών νησιών. Μιλάμε για τα περιουσιακά στοιχεία του στέματος, έτσι. Το στέμα βεβαίως είναι από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων, διαθέτει αγροτικές εκτάσεις, γραφεία, εμπορικά πάρκα από το Southampton έως το Newcastle. Επαναλαμβάνω, περιλαμβάνει το περιουσιολόγιο, το ε9 του στέματος, περιλαμβάνει τον βυθό και μισή ακτή γύρω από μεγάλα τμήματα της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το κτήμα Windsor εκτείνεται σε 16.000 στρέμματα και περιλαμβάνει πάρκο, δάση, υπόδρομο, κάστρο. Η συνολική αξία μόνο αυτού εκτιμάται σε πάνω από 15 δισεκατομμύρια λίρες. Μην ξεχάσω και παραλείψω να σας πω ότι στην βασιλική περιουσία της Σκωτίας περιλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρος ο βυθός της χώρας μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, περίπου οι μισές ακτές, 91.000 στρέμματα αγροτικής γης, δικαιώματα για ψάρεμα άγριου σολομού και θαλάσσιας πέστροφας και φυσικά δικαιώματα σε χρυσό και ασίμι. Υπάρχει και το δουκάτο, να ξέρετε, του Λάνκαστερ. Το δουκάτο κατέχει πάνω από 18.000 εκτάρια γης στην Αγγλία και στην Ουαλία, και εδώ έχουμε αγροκτήματα, κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, α μην ξεχάσω, ταλατομία, ασβεστόλιθου και ψαμίτι. Και αφού τα έχουμε μάθει όλα περί την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, να σας πω και για το δουκάτο της Κορνουάλης. Αυτή είναι η περιουσία του διαδόχου. Ειρήστο επαρόδο, ο διάδοχος, ο νέος βασιλιάς, ο Κάριολος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενσαρκώνει το όνειρο κάθε ανθρώπου. Δηλαδή να βγει στη σύνταξη από τα 17 του και να αρχίσει να ψιλοασχολείται, έτσι για να μην βαριέται, με κάτι στα 73 του. Ο διάδοχος λοιπόν, που περιουσιακά του ανήκουν όσα ανήκουν στο δουκάτο της Κορνουάλης, έχει να διαχειριστεί 52.000 εκτάρια γης σε 20 κομιτείες στην Αγγλία και στην Ουαλία, όπου επίσης έχουμε καλλιεργήσιμες γαίες, σπίτια, καταστήματα, επιχειρήσεις, δάση, ποτάμια και ακτές. Α ναι, εδώ υπάρχουν και γήπεδα κρίκετ, αλλά και τι άλλο έχει στο περιουσιολόγιο του, το δηλώνει στο κτηματολόγιο. Τις φυλακές που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτά σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς και το στέμα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα σε σχέση με τους Βρετανούς και το στέμα, το πάντα είναι ενημερωμένο BBC αποφάσισε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε έστω αστική δημοκρατία, δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά έχουμε βασιλεία. Έτσι λοιπόν, το BBC κάλεσε τον Παύλο Γλίξπουρκ για να μιλήσει για την Βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν και τρίτη ξαδέρφη του, τριτοξάδερφα δηλαδή, και πώς τον παρουσίασε το BBC η αυτού εξοχώτης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ελλάδας Παύλος. Δεν ξέρω αν θα ενημερωθούν οι Βρετανοί και το BBC ότι εδώ δεν έχουμε βασιλεία και ότι εν πάση περιπτώσει ο μόνος βασιλιάς που αναγνωρίζουμε είναι ο βασιλιάς Ρεχάγκελ. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα τούτα? Δεν ξέρω ποιο είναι το συμπέρασμα. Ξέρω τους στίχους του Βάρναλη. Όταν πεθαίνει βασιλιάς, μη χαίρεσαι λαουτζίκο. Μη λες πως θα είναι καλύτερος ο νυν από τον τέος. Πως θα είναι το λυκόπουλο καλύτερο από το λύκο. Τότε μονάχα να χαρείς. Αν θα είναι ο τελευταίος. Αυτά λοιπόν με την εξώδιο ακολουθία της Μακαρίτισσας Ελισάβετ. Ας έρθουμε στα δικά μας, και στα δικά μας βεβαίως είμαστε πάντα έτσι αρκετά έμπειροι αλλά και συνηθισμένοι στην πολιτική ζωή να έχουμε και υποκρισία, να έχουμε και μπεγμό, να έχουμε και ψέματα, να έχουμε και δημαγωγία, να έχουμε και υπερβολές. Υπάρχουν όμως μερικά όρια. Ξέρετε, το όριο είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που δεν μπορεί κανένας να δημαγωγεί περί δημοκρατίας. Όταν αυτό δε είναι καθορισμένο και ζωγραφισμένο με το κόκκινο του αίματος, τότε πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός όποιος θέλει να δημαγωγήσει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αυτά τα λέω όλα αυτά διότι χτες συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από αυτή την ναζιστική συμμορία. Και επ' αφορμή αυτής της μαύρης μέρας, της μαύρης επετείου, είδα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να κάνει μία δήλωση, όπου ανάμεσα στα άλλα ανέφερε ότι οι ένοχοι συνελήφθησαν, λέει, και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Σαμαρά, και ότι η δίκη τους ολοκληρώθηκε και οδηγήθηκαν στη φυλακή πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι εννοεί ο κύριος Υπουργός? Ο κύριος Υπουργός εννοεί ότι η κυβέρνηση επενεύει στη δικαιοσύνη? Αυτό εννοεί? Διότι από όσο ξέρουμε, οι κυβερνήσεις στην αστική δημοκρατία, στο πλαίσιο του διαχωρισμού των εξουσιών, δεν επεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Αλλά αν υποθέσουμε ότι επενεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μπουν αυτοί στη φυλακή, να υποθέσουμε ότι έχει επέμβει τον τελευταίο χρόνο για να έχουν βγει αρκετοί εξ αυτών από τη φυλακή, έχει επέμβει και σε αυτό? Επειδή χτες ήμουν στο μεγαλειώδες αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι, και επειδή ανήκω σε εκείνους δημοσιογράφους που κάνουν ό,τι τους λένε, παίρνουμε ραβασάκια, παίρνουμε σκονάκια, έτσι λειτουργώ εγώ, και μετά τα λέω και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα και στο site και τα γράφω. Χτες λοιπόν μου δώσαν κάτι σκονάκια εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, και θέλω να τα μεταφέρω αυτά τα σκονάκια, να κάνω δηλαδή ό,τι μου είπαν, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που όπως λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν αυτοί που έβαλαν οδήγησαν στη δικαιοσύνη την Χρυσή Αυγή, τους Ναζί, είχαν ή δεν είχαν 32 υποθέσεις εγκληματικής ναζιστικής δράσης αυτής συμμορίας στα συρτάρια του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παραμονές της δολοφονίας του Παύλου Φίσα? Αυτές τις 32 υποθέσεις που ήταν αραχνιασμένες και καταχωνιασμένες εκείνα τα συρτάρια. Γιατί δεν τις έβγαλαν πριν τη δολοφονία του Φίσα? Γιατί εάν τις είχαν βγάλει πριν από τη δολοφονία του Φίσα, ενδεχομένως ο Παύλος να ήταν ζωντανός. Ενδεχομένως να ήταν ζωντανός και ο Λουκμάν. Ενδεχομένως να μην είχαν υποστεί την ναζιστική θηριωδία και τα υπόλοιπα θύματα αυτής της ναζιστικής συμμορίας. Μία ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Αφού είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και μετά ξανά του κυρίου Μητσοτάκη που έλυσε αυτό το θέμα, αυτό το έλυσε, βάλτε το σε εισαγωγικά, έτσι. Πότε η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει μια κανονική ανακοίνωση, κανονική όμως, για τη δολοφονική επίθεση των Χρυσαυγητών ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα? Έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε. Μια κανονική ανακοίνωση καταδίκης αυτής της ναζιστικής επίθεσης θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία? Αυτή η ναζιστική επίθεση ήταν το πρελούδιο. Λίγες μέρες μετά ακολούθησε η δολοφονία του Φίσα. Όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος μιλάει για την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, αναφέρεται σε εκείνη την κυβέρνηση που ο γραμματέας της απειλούσε με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Να θυμίσω τη δήλωση. Η δήλωση ήταν: το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή είναι απευκταίο, αλλά όχι απίθανο. Αυτά δεν τα έλεγε ο γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά? Δεν ήταν εκείνη την εποχή που κατά τον κύριο Θεοδωρικάκο η Νέα Δημοκρατία και η τότε κυβέρνηση οδήγησε τους Χρυσαυγίτες στη φυλακή? Τότε δεν ήταν που ακούγαμε για την ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη δημοκρατία? Έτσι δεν γραφόταν στα φιλικά τους μέσα? Και τότε δεν ήταν που τωρινός βουλευτής τους έβγαινε με την ιδιότητα του δημοσιογράφου σε δημόσιες συχνότητες να μιλάει για την ανάγκη σοβαρής Χρυσής Αυγής στο δημόσιο βίο? Δεν ήταν τότε που το πολιτικό αλλά και μηντιακό σύστημα πουλάγανε τον ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα? Τότε δεν ήταν που λέγανε ότι η σβάστικα δεν ήταν σβάστικα αλλά τρενάκι με μπαταρίες? Και που εμφανίζανε αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM? Ή μήπως δεν ήταν τότε, δεν ήταν εκείνο ακριβώς το βράδυ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, που ο δολοφόνος Χρυσαυγίτης, ναζί εγκληματίας ο Ρουπακιάς, την ώρα που είχε δολοφονήσει τον Παύλο, πήγε στους αστυνόμους, δηλαδή στο θύλακα του κράτους, και είπε «δικό σας είμαι». Χτες λοιπόν συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από εκείνο το στιγνό ναζιστικό έγκλημα. Και σήμερα αυτοί οι δολοφόνοι είναι στη φυλακή. Ο φασισμός βέβαια δεν έχει τελειώσει. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι οποίοι τους έχουν οδηγήσει στη φυλακή και αυτοί οι οποίοι θα τους οδηγήσουν και στον απόπατο της ιστορίας, στους υπονόμους της ιστορίας. Ποιοι είναι αυτοί που τους οδήγησαν στη φυλακή? Το μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα που ξεδιπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο ακόμα και την ώρα της μεγάλης αυτής νίκης για τον άνθρωπο χτυπήθηκε από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη την ημέρα του εφετείου. Γιατί την ημέρα του εφετείου, όταν και ο τελευταίος δημοκράτης άνθρωπος πανηγύριζε για το αυτονόητο, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και ο προκάτοχος του κυρίου Θεοδωρικάκου χτυπούσαν εκείνη την παλαϊκή αντιφασιστική δημοκρατική συγκέντρωση με χημικά και με δακρυγόνα, λέγοντας ψέματα. Ας προσέχουμε λοιπόν όταν μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Καφένε στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που με Τα τραγούδια του είναι τραγούδια μας. 40 χρόνια μετά, το έργο του Μάνου Λουίζου συνεχίζει να συγκινεί, να τραγουδιέται, να συντροφεύει γενιές που ήρθαν μετά από αυτόν. Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το χαμό του μεγάλου Μάνου Λουίζου. Έχω ένα καφένε που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Ένα παλιό, ένα παλιό ρημάδι. Αχ, να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη προχτές στο Αριστοτέλειο κατά τη διάρκεια της συναυλίας του σπουδαίου Θανάση Παπακοσταντίνου, αυτό που έγινε μια μέρα μετά στην Αθήνα, μιλώ για την απρόκλητη επίθεση ενάντια στους φοιτητές, δεν αποτελούν εκδήλωση μιας συνήθους αστυνομικής καταστολής. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως προκύπτει και από τις μαρτυρίες και από τα βίντεο που είδαμε. Πρόκειται για ένα όργιο κρατικής τρομοκρατίας που αρμόζει σε μπατσοκρατούμενη χώρα. Μόνο σε μπατσοκρατούμενη χώρα χτυπιέται μία συναυλία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε στο συνάδελφο, τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος παρακολούθησε όλη αυτή την υπόθεση και έφερε στο φως μια σειρά ντοκουμέντων, βίντεο και μαρτυριών για το τι συνέβη στην συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Δώσ' μας μια εικόνα, τι έγινε εκεί. Καταρχάς, να πω ότι έχω την ανακοίνωση της αστυνομίας μπροστά μου ότι δεν έκανε περίπου τίποτα, ότι δεν έριξε χημικά, ότι πάνω κάτω δεν συνέβη τίποτα σε αυτή την συναυλία. Ναι, μας έφτιασε όλους ταυτόχρονα μια αφόρμητη χαρμολύπη, όπως δημοσίευσε και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου απαντώντας στην ελληνική αστυνομία. Αυτό που συνέβη ήταν ότι οι άνδρες των ΜΑΤ πέταξαν δακρυγόνο δίπλα στη σκηνή, ενώ υπήρχαν 5.000 άνθρωποι και μάλιστα σε ένα μέρος όπου είχε μόνο 3 σημεία διαφυγής. Ένα σημείο που ήταν σαν τούνελ και 2 σκάλες. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να τρέχουν άνθρωποι σε σκάλες τη στιγμή που δεν μπορούν να αναπνεύσουν και είναι πανικόβλητοι. Μάλιστα, στο ένα από τα 3 σημεία διαφυγής η αστυνομία ξαναέριξε δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια τραγωδία παρόμοια, αν όχι μεγαλύτερη, αυτής που συνέβη στη Θύρα 7. Τα βίντεο που είδαμε, που πολλά από αυτά τραβήχτηκαν από σένα, αλλά και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, που και εμείς είδαμε τα χημικά, είδαμε τις κροτουλάμψεις, είδαμε το ξύλο, δεν είναι προϊόν μοντάζ λοιπόν. Δεν τα μοντάρατε, δεν έκανες εσύ κάτι fake, εν πάση περιπτώσει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προϊόν μοντάζ και το συζητάει όλη η Θεσσαλονίκη ότι αυτό που συνέβη ήταν πραγματικά εγκληματικό. Όταν μιλάμε για 5.000 ανθρώπους, μιλάμε για ένα κοινωνικό εύρος πολύ μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που απλά μπορεί να συμμετέχουν στα κινήματα ή να αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή αναρχικοί. Πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαν εκεί για να ακούσουν τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον άκουγαν. Τον άκουγαν για πολλή ώρα, άκουγαν αυτή τη συναυλία που έγινε στα πλαίσια του Ελευθεριακού Φεστιβάλ Κατηλημένων Χώρων και Συλλογικοτήτων και κάποια στιγμή, εκεί που απλά τραγουδούσε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Μιστακίδης και οι άλλοι καλλιτέχνες, ακούστηκαν μπαμπούμ, ακούστηκαν κρότη και στη συνέχεια, μετά από λίγο, η δυνατότητα να αναπνεύσει κανείς ήταν πολύ μικρή. Αυτό που συνέβη ήταν τρομοκρατία, ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αυτό που λέει η αστυνομία ότι όλα αυτά γίνανε για την απόκρουση επίθεσης και υπήρξε απόθυση επιτιθέμενων με τη χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών. Αυτό είναι μια αστειότητα, διότι αυτό που συνέβη είναι ότι κάποιοι λίγοι πέταξαν κάποιες πέτρες 400 μέτρα μακριά από τη συναυλία. Κυριολεκτικά 400 μέτρα. Το πώς έφτασε η αστυνομία, εκμεταλλευόμενη προφανώς αυτήν την ενέργεια, να χτυπήσει 5.000 ανθρώπους που ήταν πολύ μακριά από εκεί, είναι κάτι που πρέπει να το δικαιολογήσει η ελληνική αστυνομία, η οποία δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κόντεψε να δολοφονήσει ανθρώπους. Ήμασταν εκεί, το είδαμε, το ζήσαμε και ήμασταν πάρα πολλοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι την ίδια μέρα η αστυνομία πάλι απρόκλητα, όπως φαίνεται από τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, χτύπησε φοιτητές και συνέλαβε 2. Φαίνεται στο βίντεο να συλλαμβάνει η αστυνομία φοιτητές τη στιγμή που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Κάποιοι έχουν πέσει κάτω και προσπαθούν να αναπνεύσουν από τα χημικά και ο επικεφαλής της αστυνομίας φωνάζει συλλήψεις, συλλήψεις. Οπότε τρέχουν μανιασμένα οι αστυνομικοί και πιάνουν 2 φοιτητές. Με τις συλλήψεις που έχουν γίνει, πού βρίσκεται το θέμα, Χρήστο, έχεις εικόνα? Ο ένας από τους συλληφθέντες της νύχτας της συναυλίας κρίθηκε αθώος σήμερα. Οι άλλοι περιμένουν τη δικάσιμό τους, δηλαδή πέρασαν τη νύχτα στο κρατητήριο και στη συνέχεια ελευθερώθηκαν οι 2 φοιτητές και αυτός είναι αυτός ο απολογισμός. Από την άλλη όμως δεν έχουμε συλλήψεις αυτών που έκαναν αυτή την εγκληματική ενέργεια, αλλά δεν έχουμε και συλλήψεις αυτών που λίγο μετά τραμπούκιζαν τους συναδέλφους μας. Διότι ήμασταν μπροστά 7 δημοσιογράφοι με κάμερες και βλέπαμε τους αστυνομικούς να τραμπουκίζουν τον Αλέξανδρο Λιτσαρδάκη, το οποίο επίσης έχει καταγραφεί σε βίντεο. Έχουμε βαρεθεί στην ΕΣΥΕΜ να βγάζουμε καταγγελίες για τραμπουκισμούς της αστυνομίας και έχουμε βαρεθεί η αστυνομία να μην μας δίνει τα ονόματα των τραμπούκων που επιτίθενται σε ανθρώπους δικούς μας, συναδέλφους μας, παρεμποδίζοντας το δημοσιογραφικό έργο. Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα διαβάσω μόνο την... επαναλαμβάνω. Μετά τα όσα έγιναν στην Θεσσαλονίκη, σε αυτό το απίθανο το οποίο συνέβη, να χτυπηθεί συναυλία, ξέρω εγώ, δεν τολμώ να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει το μυαλό μου δεν πάει πουθενά άλλο. Συναυλίες θυμάμαι ότι χτυπιόντουσαν εδώ στην Ελλάδα επί Χούντας. Αυτό θυμάμαι. Και το θυμάμαι από διαβάσματα. Δεν έχω προσωπική εικόνα, γιατί ήμουν παιδάκι. Μετά την άλλη μέρα εδώ στην Αθήνα, είχαμε γκλοπ, χημικά, κρότου λάμψης, αύρα, κυνηγητό μιας ειρηνικότατης φοιτητικής διαδήλωσης από τα προπήλαια μέχρι την Ομόνοια. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση την ώρα που δεν μπορεί να απαντήσει τίποτα, ούτε για το ρεύμα, ούτε για τα πέλετ, ούτε για τα καυσόξυλα, ούτε για το φυσικό αέριο, και εν ώψη προεκλογικής περίοδου πάει να ξαναπαίξει το χαρτάκι αυτό του νόμου και της τάξης, που φαίνεται ότι ευαρεστεί αυτό το παιχνίδι χουντέους γυμνασιάρχες και νοματάρχες της δεκαετίας του 50. Έλα μου όμως που δεν είναι αυτή της αντίληψης η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πραγματικά γεγονότα και με αφορμή την απίθανη αυτή ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, θα σας διαβάζω την απάντηση του Θανάση Παπακοσταντίνου. Πριν από λίγο επέστρεψα στο χωριό που μένω και διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας για τα χτεσινά γεγονότα στη διάρκεια της συναυλίας μας στο γρασίδι της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κινήθηκαν εναντίον των ατόμων που την παρακολουθούσαν και δεν έγινε χρήση χημικών από αυτές στο χώρο της συναυλίας, παραθέτει το απόσπασμα της ανακοίνωσης της αστυνομίας ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Ναι, συμπληρώνει. Μας έπιασε όλους ξαφνικά μια ανεξήγητη συγκίνηση. Ένα φουλτάκιασμα στο πρόσωπο από την έξαψη και δάκρυα χαρμολύπης. Κάποιος αναφώνησε ότι είδε το Χριστό Φαντάρο. Στη συνέχεια, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, και κατά την αποχώρηση του πλήθους μετά από διακοπή της συναυλίας, ναι, συνεχίζει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Επίσης ανεξήγητα και απροσδόκητα, μόλις τελείωσε η ουρά του αλόγου, γύρισα προς τους μουσικούς και τους είπα: «Ως εδώ, stop. Να φανταστείτε ότι ξαφνιάστηκα κι εγώ ο ίδιος με αυτή μου την ενέργεια». Σε σχετική έκτακτη συνέλευση του σχήματος πάνω στη σκηνή, οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι πρόκειται για ρωσικό δάχτυλο, συγκεκριμένα το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, και οι υποψίες πέσαν πάνω μου γιατί σε ανύποπτο χρόνο είχα εκμυστηρευτεί σε κάποιον από αυτούς, φτούσου ξεφτυλισμένε χαφιέ, ότι μου άρεσε πολύ το βιβλίο του Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι «Σμιλεύοντας το χρόνο» και δύο παροιμίες, λέει ο Παπακοσταντίνου. «Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα». Και μία ακόμα προσθέτει στην ανακοίνωσή του: «Γίνεται το γρούνι μοδίστρα». Δεν γίνεται. Δικό μου το σχόλιο αυτό. Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Ζητούμε συγγνώμη και από τον Βασίλη και από τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα το ακούσουμε το τραγούδι ολόκληρο στη συνέχεια. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μείνουμε στο θέμα που διάζαμε πριν και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Τσαϊρίδης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαϊρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Να το ρωτήσω έτσι όπως το νιώθω. Είναι κανονικά πράγματα αυτά που γίνανε το Σάββατο προς Κυριακή, εκεί στο Αριστοτέλειο, το χτύπημα μιας συναυλίας? Κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες με αφορμή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εμείς ως αστυνομικοί, όσο και αν ξενίζει κάποιους, έχουμε λάβει ξεκάθαρες τις θέσεις σχετικά με την παρουσία των δημιουργών μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, όσο και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ξεκάθαρα εκπαίδευση με δημιουργίες δεν συνάδει και δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό τον κόσμο. Και είναι πρωτοφανής αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Για να χτιστεί όλα αυτά με αφορμή μια βιβλιοθήκη, η οποία ισοπεδώθηκε κακώς, αλλά 5 μήνες τώρα έχει εγκατασταθεί μια δημιουργία μέσα και δεν έχει γίνει παραμικρή εργασία. Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα, θα ξεκινήσουν σε 15 μέρες τα έργα. Άρα εμείς αναρωτιόμαστε αρχικά ποιος έδωσε την εντολή για να παραμένουν 5 μήνες οι δημιουργίες μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και να φυλάνε ένα άδειο ουσιαστικά κτίριο. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι την ημέρα του Σαββάτου που έγινε η συναυλία και δόθηκε άδεια να πραγματοποιηθεί μια συναυλία μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Από όσο γνωρίζω, πρέπει να δόθηκε άδεια. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν ότι σε μια τέτοια συναυλία όπου περνούσε ένα μήνυμα κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Σωστό, λάθος, δεν θα το κρίνουμε εμείς, ούτε θα δηλητεύσουμε την άποψη κανενός πολίτη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν οι δημιουργίες κατά τη διάρκεια αυτής της συναυλίας που συγκέντρωσε 5.000 πλήθος. Ήταν γνωστό σε όλους ότι η συναυλία συγκέντρωσε τόσο κόσμο μέσα. Και ότι με το τεταμένο κλίμα που υπάρχει στην πόλη Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα με τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν την ίδια μέρα το απόγευμα, Παρασκευή, αν λάθος πρέπει να έχω κάνει την ημέρα, το μεσημέρι, στους ίδιους χώρους. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το πλήθος κόσμου, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν την εντολή να παραμείνουν οι δημιουργίες μέσα? Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που βγάλατε και πρέπει να το πω ότι αυτή η ανακοίνωση η οποία έχετε εκδώσει σας τιμά. Είναι η ίδια η Ένωση των Αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη που λέει ότι, διαβάζω μάλλον, δεν υπάρχει πουθενά λογική σε όλο αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο η εκπαίδευση να γίνεται εν μέσω μολότοφ και δακρυγόνων, γιατί κάποιοι έτσι αποφάσισαν. Δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία σε μόνιμη παρουσία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αστυνομία στα πανεπιστήμια. Και μιλάτε για αυτό το οξύμορο σχήμα, η αστυνομία να έχει ακροβολιστεί στα πανεπιστήμια για να φυλάει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό μας λέτε γίνεται 5 μήνες τώρα? 5 μήνες είναι μόνιμα εγκατεστημένες οι δημιουργίες μέσα στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Πλέον ξεκίνησε η παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία είναι δίπλα στις δημιουργίες. Δεν κάνει περιπολίες, απλά κάθεται δίπλα στις δημιουργίες. Κύριε Μπογιόπουλε, εμείς από την πρώτη στιγμή, σχετικά με το εγχείρημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εκφράσαμε την αντίθεσή μας. Και με αντιπρόταση, δεν εκφράσαμε έτσι γενικά μία αντίθεση για να πούμε ότι διαφωνούμε με ένα μέτρο. Εφόσον αυτό το σώμα θα έχει εποπτικό και διαπιστωτικό χαρακτήρα. Μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και είναι άοπλοι μέσα στο πανεπιστήμιο. Όχι ότι λέω ότι πρέπει να είναι ένοπλη αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι πρέπει να βάλουμε ένοπλους αστυνομικούς. Εμείς αυτό που είπαμε, ότι εφόσον το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σώμα, να υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, να προείστανται οι Βρετανικές αρχές, οι οποίες στη δεδομένη στιγμή προσλαμβάνουν security στους χώρους του πανεπιστημίων, και όταν διαπιστώνουν έκνομες ενέργειες, παραβατικές συμπεριφορές, να ενημερώνει την αστυνομία και να επεμβαίνει στους χώρους του πανεπιστημίου, να εφαρμόζει τον νόμο, να συλλαμβάνει τους δράστες και να αποχωρεί. Όπως έγινε με την κατάληψη της Βρετανίας, όπου συνελήφθησαν οι καταληψίες, αποχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και συνέχισε η ευρωδημιουργία του Πανεπιστημίου, με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο σαν Πανεπιστήμιο, διότι όπως το πιστεύουμε αυτό που λέμε, δεν το λέμε για να το πούμε, δεν νοείται εκπαίδευση για να λειτουργήσουν τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα να απαιτείται η σύνδρομη δημιουργιών. Αν πρέπει να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με αστυνομία και με δημιουργίες, τότε κάτι άλλο λάθος συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Τσαϊρίδη, και σε αυτό που μας αναφέρετε τώρα, αλλά και στα ερωτήματα που εσείς θέσατε προηγουμένως, δηλαδή ποιος έστησε τα μάτια εκεί προχτές, συναυλία κτλ., απαντήσεις από προϊσταμένους πολιτικούς και υπηρεσιακούς υπάρχουν? Όχι, δεν έχει απαντήσει κανένας και δεν θα απαντήσει σίγουρα σε μένα κανένας και σε εμάς, σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Απλά και εμείς, σαν Ένωση Αστυνομικών και σαν μέλη αυτής της κοινωνίας, οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους μέλη αστυνομικούς, αλλά και να μην αποξενωθούμε από την κοινωνία. Και εμείς οι αστυνομικοί σπουδάζουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, πολλοί εκ των αστυνομικών σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, και τα παιδιά μας στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο θα σπουδάσουν ή σπουδάζουν κάποιον συναδέλφο μας. Άρα και εμείς δεν θεωρούμε λογικό. Σας το λέω αυτό που σημαίνει και πραγματικά σας το λέω και το πιστεύουμε, δεν το λέμε για να το πούμε. Δηλαδή δεν λύνεται η ανομία και αταξία έτσι όπως υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς δημιουργήθηκε με την ατολμία πολλών όλα αυτά τα έτη. Δεν λύνεται με την αστυνομία. Ψηφίσανε ένα νομοσχέδιο το 2021. Προβλέπει 10 πράγματα. Προβλέπει την κάρτα φοιτητή, προβλέπει τις κάμερες, προβλέπει βελτίωση της περίφραξης, προβλέπει τα τουρνικέ. Εφαρμόστηκε κάτι από όλα αυτά? Εφαρμόστηκε μόνο η πανεπιστημιακή αστυνομία. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έχουν πει στο στόχαστρο οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πυροβολούν όλη την αστυνομία. Δεν υπάρχει κάποια κάλυψη από κανέναν. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, φταίει η ελληνική αστυνομία ή θα επιφορτιστεί η ελληνική αστυνομία την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων? Ναι, να εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη και στους περιβάλλοντες χώρους των πανεπιστημίων όταν υπάρχει διασάλευση της τάξης και όταν υπάρχουν πυροβολισμοί όπως συνέβησε πριν 3 μήνες. Τι θα κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις ένα σώμα όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία? Άπλια πανεπιστημιακή αστυνομία μπορεί να αντιμετωπίσει ένοπλα περιστατικά? Μπορεί να αντιμετωπίσει κουκουλοφόρους οι οποίοι εκτοξεύουν μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων? Υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένες αστυνομικές δυνάμεις που όταν ενημερώθηκαν, όποτε χρειάστηκε, επενέβησαν. Το φυσιολογικό δηλαδή. Πείτε μου κάτι τελευταίο και δράτωμαι τις δυνατότητες που μου δίνει ο ειλικρινής αυτός διάλογος που έχουμε. Με το ζήλο εκείνων των ένστολων που φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, τους αρέσει να δέρνουν. Από Νέα Σμύρνη μέχρι προχτές, επάνω συναυλία ή και εδώ στην Αθήνα. Τι γίνεται, κύριε Τσαϊρίδου? Χρειάζεται αυτό το παλιό εκείνο αίτημα έχει αραχνιάσει ή είναι επίκαιρο εκδημοκρατισμός του χώρου, της αστυνομίας? Μπογιόπουλε, εμείς δεν είμαστε εδώ για να καλύψουμε καμία αυθαίρεση αστυνομικού. Δεν είμαστε για να αποξενωνόμαστε από την κοινωνία γενικότερα. Εμείς σαν Ένωση Αστυνομικών, με αφορμή διάφορα ζητήματα και διάφορα περιστατικά όπου και γενικότερα διαχρονικά έχουν χτιστεί καριέρες πάνω σε διάφορα αστυνομικά, πολιτικές καριέρες πάνω σε διάφορα αστυνομικά ζητήματα, ζητήσαμε να τοποθετηθούν κάμερες πάνω στους αστυνομικούς ώστε να υπάρχει ξεκάθαρο οπτικοακουστικό υλικό και όπου υπάρχει αυθαιρεσία των αστυνομικών δυνάμεων και να αποτυπώνεται ξεκάθαρα, να ελέγχονται και να τιμωρούνται. Εμείς δεν είμαστε, το έχουμε πει και το λέμε, αν διαβάσετε και τις ανακοινώσεις μας, ότι ο ρόλος, ο βασικός και πρωταρχικός ρόλος της αστυνομίας είναι η ασφάλεια του πολίτη και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Είναι να βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και τη τελευταία δεκαετία από τα μνημόνια και μετά, η αστυνομία χρησιμοποιείται για την επίλυση όλων των κοινωνικοπολιτικών και εθνικών ζητημάτων, έχοντας αφήσει σε δεύτερο και τρίτη μοίρα το βασικό ρόλο που είναι η ασφάλεια του πολίτη. Κύριε Τσαϊρίδου, θέλω να ευχαριστήσω δερμά. Να είστε καλά. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κοκκινό παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηβικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με το σικαρπερότητα. Αχάχα μια σταλιά σαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί, κι ό,τι γλυκάρο κάνεις αν σ' αφούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μου το αναρχικό. Μίχελη Πορσεγιάννη, το χάφιε το τσουρμό. Αυτοί που αποτελούν τον εθνικό χρώμο. Αχ, καημένε γατό μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνους τα λαγωνικά. Την έχουν αισθημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους νόμισε. Με φίλους πως θα κάνει. Κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα. Και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά ο πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουβεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μ' ήρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πάμε στον πρόεδρο των τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Κώστα Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδα μία δήλωση που κάνατε σήμερα και πραγματικά ήταν συγκλονιστικός ο αριθμός που δώσατε. Αυτό δηλαδή το οποίο γνωρίζετε εσείς είναι ότι μέσα στο οχτάμινο του τρέχοντος έτους, κάθε μέρα, είχαμε 1.270 εντολές διακοπής ρεύματος. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μανιάτη? Σημαίνει πάρα πολλά. Μετά το Πάσχα είχα εξαγγείλει ότι θα έχουμε ένα δύσκολο έτος φέτος και θα έχουμε πολλές εντολές διακοπών. Κανένας δεν το έλαβε υπόψη του, και όμως οι εντολές συνεχίζονται καθημερινά. Έχουμε φτάσει περίπου τώρα στις 315.000, όταν πέρυσι το 2021 είχαμε 168.000 εντολές διακοπών. Και τι γίνεται, είναι κομμένο το ρεύμα σε όλους αυτούς? Όχι, δεν είναι κομμένο. Τι έχουν πάει αρκετός κόσμος και έχει κάνει διακανονισμό εκεί που ήταν να το κόψουν, ή τους έχουν ή σε κάποια άλλα έχει κοπεί το ρεύμα, και αυτά συσσωρεύονται τα χρέη και πάνε προς τα πίσω. Άρα φτιάχνουμε μια κοινωνία που είναι χρεωμένη τελείως και δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει απέναντι στο αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείτε να υπολογίσετε σε αυτές τις 315.000 εντολές διακοπής ρεύματος πόσες έχουν εκτελεστεί? Έχει εκτελεστεί και είναι πάνω από το 30%. Δηλαδή έχει εκτελεστεί κοντά στις 100.000. Σε 100.000 δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχει κοπεί το ρεύμα γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς του ρεύματος? Ακριβώς, ακριβώς. Περίπου στις 100.000. Μάλιστα. Μάλιστα. Και μας είπατε ότι αυτός είναι ένας διπλάσιος αριθμός μέσα στο οχτάμινο σε σχέση με όλο το έτος το περσινό. Πόσο ήταν πέρυσι, είπατε? 168.000 ήταν οι εντολές που είχαμε το 2021. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 315. Άρα περίπου σε λίγες μέρες θα υπερβούμε το διπλάσιο από το 2021 και δεν θα έχει τελειώσει ακόμα το έτος. Αυτές οι κυρίως οι εντολές είναι από ποιους παρόχους, κύριε Μανιάτη? Δεν γνωρίζω από ποιους παρόχους, αλλά γνωρίζω, το θέμα είναι ότι όταν το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στη ΔΕΗ, άρα και ένα μεγάλο ποσοστό από τις εντολές ανήκει στη ΔΕΗ. Και όλοι οι πάροχοι έχουν το ανάλογο ποσοστό τους που έχουν δώσει εντολές διακοπής. Μας λέτε τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί, αυτοί οι 1300, αυτές οι 1300 περίπου εντολές διακοπής ρεύματος καθημερινά, έχουν αυτό το ρυθμό, αυτό το μέγεθος και μετά τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι κάνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς είναι, παρότι τις επιδοτήσεις, αλλά αν σκεφτούμε το 2021 το Σεπτέμβρη, αν θέλαμε να πληρώσουμε περίπου στο ηλεκτρικό ρεύμα 110 ευρώ, σήμερα πρέπει να πληρώσουμε χωρίς την επιδότηση περίπου 790, 7 φορές επάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με την επιδότηση έχει διπλασιαστεί και παραπάνω, 2,5 φορές πάνω το ρεύμα που είναι να πληρώσει ο καταναλωτής. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να τα απεξέλθει ένας καταναλωτής όταν μέσα σε ένα χρόνο έχει διπλασιαστεί 2,5 φορές επάνω το ρεύμα με τις επιδοτήσεις. Αλλά ως πότε θα έχουμε επιδοτήσεις? Θα έχουμε συνέχεια ή θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις και πλέον θα έχουμε όλες αυτές οι διακοπές θα γίνουν πράξη απέναντι στον καταναλωτή? Με βάση τα στοιχεία τα οποία μας μεταφέρεται, και αν αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα 19 Σεπτέμβρη, δηλαδή με το ρυθμό αυτό θα ξεπεράσουμε τις 400.000 εντολές διακοπής ρεύματος μέσα στο 2022. Θεωρώ ότι σίγουρα θα περάσουμε τις 400.000 μέχρι τέλος του 2022. Είναι σίγουρο έτσι όπως πάμε. Με βάση και την εμπειρία που έχετε, αλλά αν θέλετε με βάση και μια άλλη εμπειρία, μιλάω την εμπειρία του τεχνικού, κύριε Μανιάτη, ενώ την εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος έρχεται σε επαφή με την απαντοχή του ανθρώπου που πάνε να του κόψουν το ρεύμα. Έτσι. Εσείς είστε υποχρεωμένοι λόγω εργασίας να εκτελέσετε μια εντολή. Έρχεστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση. Τι πρέπει να γίνει? Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τους καταναλωτές που μας βλέπουν πολύ εχθρικά. Έχουν υπάρξει πυροβολισμοί, μας έχουν χτυπήσει νομίζοντας ότι εμείς ευθυνόμαστε για τις διακοπές που γίνονται. Πρέπει να είναι καθαρό απέναντι σε όλους τους καταναλωτές. Οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι τεχνικοί. Ευθύνη έχουν το κράτος που δεν κάνει κάτι ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο και όχι ο εργαζόμενος που προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του. Κύριε Μανιάτη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να υποθεί για να καταγραφεί. Στατιστικό το τρόπο, αλλά βέβαια η στατιστική είναι ένα άνυδρο πράγμα. Η στατιστική δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος την ώρα που έχει φτάσει σε εκείνο το έσχατο σημείο ώστε να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Αλλά όταν μιλάμε για 1300 εντολές διακοπής ρεύματος καθημερινά, τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει για να καταλάβουν όσοι είναι να καταλάβουν? Να σας πω μέχρι τώρα τι έχουν καταλάβει. Οι μεν κυβερνώντες, αυτό που έχουν καταλάβει είναι ότι με τη λαιλασία αυτή, με τα κλεμμένα αυτής της λαιλασίας, μπορούν να έρχονται μετά και να παριστάνουν με τα κλεμμένα, ξαναλέω, τους αηβασίλιδες που δίνουν επιδόματα. Και δίνουν επιδόματα σε ποιον? Δίνουν επιδόματα, υποτίθεται, στον πολίτη τον οποίο τον έχουν εξεσκίσει με τις αυξήσεις στο ρεύμα, για να επιστρέψουν αυτά τα λεφτά σε ποιους? Σε αυτούς που οι ίδιοι κυβερνώντες τους λένε μαυραγορίτες. Και γιατί τους λένε? Γιατί λένε θα φορολογήσουμε τα κέρδη τους. Μάλιστα, επιδοτούν λοιπόν τη ληστεία και το μαυραγορητισμό. Αυτό κάνουν από τη μια μεριά οι κυβερνώντες. Τους έδωσαν 2 δισεκατομμύρια μόνο μέσα στο Σεπτέμβρη. Ας πάμε τώρα στους άλλους. Οι άλλοι τι κάνουν? Προσέξτε. Οι άλλοι λέει θα ανακοινώσουν αύριο τα νέα τους τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Να θυμίσουμε τα προηγούμενα τιμολόγια που ανακοίνωσαν. Τα προηγούμενα τιμολόγια τα ανακοίνωσαν τον Αύγουστο και τα ανακοίνωσαν με φόντο από πίσω το κυβερνητικό ψέμα ότι καταργήθηκε, λέει, η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Αυτοί ενσωμάτωσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογή στα τιμολόγια. Πώς προκύπτει αυτό, μέσα από τους αριθμούς? Προσέξτε πώς προκύπτει. Μέσα στο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, η μέση όρη χοντρικής τιμής της ενέργειας είναι 450 ευρώ η μεγαβατόρα. 450. Πρόκειται για ληστεία 3 φορές πάνω από όσο ήταν πέρσι τον Αύγουστο. Ενώ είναι 450, ήδη η ληστεία είναι δεδομένη δηλαδή, έρχεται η ΔΕΗ και λέει ότι την ώρα που η χοντρική τιμή είναι σε μέσους όρους 450 ευρώ η κιλοβατόρα, και τι πουλάει? Πουλάει 788 ευρώ την κιλοβατόρα. Υπάρχει εδώ κερδοσκοπία? Υπάρχει εδώ ληστεία? Η χοντρική να είναι 450, 456 και η ΔΕΗ να πουλάει 788, ο άλλος 782, ο άλλος 0,750, ο άλλος 1136, ο άλλος 748, ο επόμενος 697. Δηλαδή, εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις δύο ληστείες. Η μία είναι αυτή η οποία υπαγορεύεται από την πράσινη τους μετάβαση, την πολιτική της ενέργειας, τη μετατροπή της ενέργειας, του αγαθού του ρεύματος από κοινωνικό αγαθό σε ένα εμπόρευμα καπιταλιστικής κερδοσκοπίας, Ευρωπαϊκή Ένωση από κάτω. Και η δεύτερη ληστεία, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε τη δεύτερη ληστεία η οποία έρχεται να προσθεθεί στην πρώτη. Και όλο αυτό πάνε να το εμφανίσουν ως εξυγχρονισμό και οικολογική πολιτική, την ώρα βέβαια που οι άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικά όταν παίρνουν το λογαριασμό του ρεύματος, έρχονται μετά να παραστήσουν, ξαναλέω, τους αηβασίλιδες, δίνοντας επιδοτήσεις τις οποίες έχουν βουτήξει 2 και 3 φορές μέσω των φόρων και των ίδιων των λογαριασμών του ρεύματος. Αυτό συμβαίνει. Για τη ληστεία που έλεγα προηγουμένως, εάν δείτε τα στοιχεία των χονδρικών τιμών του ρεύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Αύγουστος 21, 137 ευρώ, Αύγουστος 22, 457, η ΔΕΗ βέβαια πουλάει 800, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα απόνερα της, πώς να το πω τώρα, θα το πω. Έχουμε τα απόνερα της κωμωδίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η κατέτος κωμωδία, την ξέρετε αυτή, έτσι. Που ανεβαίνουν πάνω, αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν, εκείνοι που πριν κυβερνούσαν, και τάζουν φύκια για μετακτωτές κορδέλες. Έχουμε λοιπόν τώρα τα απόνερα της κωμωδίας αυτής για το αν θα κρατικοποιηθεί ξανά, λέει, η ΔΕΗ ή όχι, και τι θα γίνει με το ρεύμα κτλ. Ξέρετε κάτι? Και με αφορμή και τις τοποθετήσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας και μετά που ήρθαν οι άλλοι και τα κοστολόγησαν και τα βρήκαν πολλά, και να δώσουμε λιγότερα διότι η σταθερότητα, και ο άλλος όχι να δώσουμε περισσότερα διότι και τα λοιπά. Καταρχάς το θέμα με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το τι λέει. Καλά και το τι λέει έχει το πρόβλημά του, αλλά το βασικό πρόβλημα εδώ είναι το τι κάνουν αυτοί, όχι το τι λένε. Και ανεξαρτήτως λοιπόν τώρα του τι λένε, έτσι για να φρεσκάρω λίγο και τη μνήμη μου, γιατί μπορεί να μην θυμάμαι και καλά, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που υποχρέωσε τη ΔΕΗ, το υπέγραψε δηλαδή στο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών, να πουλάει μέρος από το σύνολο του ρεύματος της λιγνητικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής μέσω δημοπρασιών σε άλλους ιδιώτες, επιχειρηματίες, σε τιμή πολύ κάτω του κόστους. Δεν ήταν η μνημονιακή υποχρέωση την οποία ψήφισε, υπέγραψε και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο αυτής εξαιρετικής πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και στη χοντρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από το 95% στο 50%. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΙΕ υλοποίησε τα σχέδια για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και έτσι ολοκληρώθηκε ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός από την ΔΕΗ και είχαμε την μετοχοποίηση κατά 49%. Δεν είχαμε το πέρασμα της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ η ΔΕΗ? Για να είναι κρατική, γι' αυτό πέρασε. Και να ρωτήσω, δεν ήταν το 2019 όταν εφαρμόστηκε αυτό το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας? Ποιος κυβερνούσε τότε που θεσμοθετήθηκε και νομοθετήθηκε το χρηματιστήριο της ενέργειας? Γι' αυτό σας λέω, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη μια μεριά τη ληστεία και από την άλλη μεριά την κωμωδία εκείνων οι οποίοι έρχονται να εμφανιστούν ως οι διαπρίσιοι διώκτες των ληστών. Ποιων ληστών? Εκείνων που έχουν νομοθετήσει και θεσμοθετήσει να ληστεύουν και να κλέβουν. Και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησαν τα γεφύρια και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. μοιραστείς. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ανακαλύφθηκε ποια είναι η εργατική αριστοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Προσέξτε και παρακαλώ σημειώστε, η εργατική αριστοκρατία σε αυτόν τον τόπο δεν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, αυτός που παίρνει 360.000 το χρόνο, δηλαδή ένα χιλιάρικο την ημέρα. Δεν είναι ούτε οι διευθυντάδες, αυτοί με τις 120.000, 110.000 ευρώ, 100.000 ευρώ αντίστοιχα, συν 50% μπόνους, δεν είναι αυτοί. Επίσης η εργατική αριστοκρατία σε αυτόν τον τόπο δεν είναι τα τραπεζικά στελέχη. Και σίγουρα δεν είναι η μετακλητή της συνωμοταξίας στα δικά μας παιδιά. Ξέρετε ποιοι είναι η εργατική αριστοκρατία? Η εργατική αριστοκρατία είναι οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΗ. Και συγκεκριμένα είναι οι εργαζόμενοι στις προσφυγικές δομές. Αυτή είναι η εργατική αριστοκρατία. Μιλάμε για τους εργαζόμενους, μιλάμε για τους γιατρούς, για αυτούς που χρόνια τώρα πηγαίνουν και προσφέρουν ανθρωπιά σε προσφυγικές δομές. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση, εκεί ο κύριος Μηταράκης, εκεί ο κύριος Σκυλακάκης βρήκαν, εντόπισαν και σας διαβεβαιώ, θα πατάξουν την εργατική αριστοκρατία. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΕΟΔΗ, ο κύριος Θωμάς Ζακαλκάς. Κύριε Ζακαλκά, καλησπέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που φιλοξενείτε έναν εκπρόσωπο της εργατικής αριστοκρατίας. Να είστε καλά. Η εργατική αριστοκρατία... Στέμα έχετε? Ορίστε. Στέμα έχετε? Δεν ξέρω αν θα έχω στέμα ή αν θα έχω μια κηδεία 10 ωρών. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ και γι' αυτά. Πείτε μας τι συμβαίνει, κύριε Ζακαλκά. Χοντρικά έχουμε μπλέξει με απατεώνες, κύριε Μπουγιόπουλε. Σε κάθε πόρο, σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα που βρεθήκαμε για να εργαστούμε, επιστήμονες άνθρωποι από τουλάχιστον 7 επιστήμες, σύν τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές μας, σε μια υπόθεση που λέγεται κομμάτι της δημόσιας υγείας. Και συγκεκριμένα. Προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στις προσφυγικές δομές, σωστά? Άλλοι επί 3 χρόνια, άλλοι επί 5 χρόνια, με μπλοκάκι παλιότερα, με σύμβαση τώρα, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας χειμώνα και καλοκαίρι, μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας, χωρίς ούτε ένα αντικείμενο. Μία καρφίτσα δεν ήρθε από τον ΕΟΔΗ. Δεν ήρθε ένα στεθοσκόπιο, δεν ήρθε ένα πιεσόμετρο, δεν ήρθε ούτε ένα χάπι. Ήρθαν δωρεές κάποιων που λήγαν, ήρθαν δωρεές λιπαντικών ερωτικών βοηθημάτων. Αυτά τα πράγματα έστειλε ο ΕΟΔΗ. Στις μεταναστευτικές δομές. Για να υποστηρίξουμε ιατρονοσηλευτικά και ψυχοκοινωνικά τους πρόσφυγες. Ούτε μία καρέκλα, ούτε ένα γραφείο. Τι δόθηκε? Δόθηκαν μισθολογικά κίνητρα. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι τα παίρνουν πίσω. Μέσα σε ένα άρθρο, σε ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα από αυτά τα γνωστά, τα οποία κατασκευάζονται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και πολύ εύπευτα για κάποια στομάχια της πραγματικής φυσικά εργατικής αριστοκρατίας, όχι τα δικά μας. Τα δικά μας στομάχια, κύριε Μπουγιόπουλε, θα πρέπει να διανύσουν 20, 30, 50, 80, 150 χιλιόμετρα, μονογονεϊκές μητέρες, άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να βάλουν από την τσέπη τους για τον εξοπλισμό, άνθρωποι οι οποίοι δεν φίδονται όταν ο άλλος έχει ανάγκη ένα φάρμακο. Αυτά τα μισθολογικά κίνητρα, αν τα βάλουμε κάτω, εκεί πηγαίνουν. Δεν πηγαίνουν στις τσέπες μας. Δεν γίναμε εργατική αριστοκρατία. Και ούτε γίναμε σαν τους 3.000 ευρώ μεικτά διοικητές του κύριου Μηταράκη, οι οποίοι παίρνουν το σωματείο εδώ πέρα και με παίρνουν δεκάδες συνάδελφοι και μου λένε ότι δεν ειδοποιήθηκαν. Έχουν ειδοποιηθεί στα μέλη τους οι διοικητές του κύριου Μηταράκη των 3.000 ευρώ μεικτά το μήνα. Ενώ εμείς δεν δικαιούμαστε επιπλέον αποδοχές μισθολογικά κίνητρα. Εμείς είμαστε λοιπόν, κακοί της υπόθεσης. Η μικρό δίπλα μας, με τους παχυλούς μισθούς των 1.500 και 2.000 ευρώ, φαντάζομαι ότι είναι κάποια άλλη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σε αντίθεση. Να ανακατευτούμε μαζί τους προφανώς. Πείτε μου κάτι. Ισχύει αυτό που έχω καταλάβει, γιατί διάβασα την προκήρυξη του 2018. Εκεί λοιπόν γινόταν μία προκήρυξη για να μπορέσουν να σταθούν αυτές οι δομές. Σας έδιναν αυτό το. Πώς να το πω τώρα, το καρότο. Δεν το δίναν σε εμάς τότε, το δίναν σε γιατρούς νόμο του 18. Μάλιστα. Ο οποίος νόμος τι έκανε, προσπαθούσε για να προσελκύσει γιατρούς, να εξισώσει το μισθό, φτάνοντάς τον μάλλον στο ύψος του επιμελητή Β ενός νοσοκομείου. Και τώρα τον παίρνουν πίσω αυτό το μισθό. Τον παίρνουν πίσω φυσικά, αλλά προσέξτε και την άλλη κουτοπονηριά. Ο μισθός αυτός τι ήταν, γιατί κουτοπονηριά το ψέμα έχει δύο ποδάρια πάντα. Ή πολλά μάλλον, για να είμαι πιο σωστός. Αυτός ο νόμος τότε, για να πιάσουμε και την εκείνη την κυβέρνηση, έτσι, τους έδινε αποδοχές υπηρεσίας υπαίθρου. Ποιος ειδικευόμενος θα πάει να ξαναδουλέψει με αποδοχές υπηρεσίας υπαίθρου, έστω και αν δίνονται επιπλέον κάποιες αμισθολογικά κίνητρα. Που δεν έχει καμία μισθολογική εξέλιξη, καμία βαθμολογική, δεν πάει να έχει 200 μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Ή ο άνθρωπος να έχει εργαστεί πάνω στην ειδικότητά του εν γέννη. Και έρχονται κατόπιν, με νόμο του 19, γιατί κατάλαβαν το πρόβλημα συνεχιζόταν, το πρόγραμμα φιλορροούσε. Ο μήνας έχει 16 Οκτωβρίου, όταν ψήφισαν για πρώτη φορά αυτά τα επιπλέον μισθολογικά κίνητρα και για τους υπόλοιπους, για να εξισώσουν με εκείνο το μισθό των γιατρών, να το δώσουν και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, που θα πηγαίναν να δουλέψουν σε αυτές τις δομές. Έχω να πω το εξής. Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω ότι γνωρίζω από πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία. Γνωρίζω από πολύ κοντά πώς με ίδια έξοδα, μιλώ για τους γιατρούς τώρα, πάνε φάρμακα σε αυτές τις δομές, τα οποία δεν υπάρχουν. Γνωρίζω από πολύ κοντά πώς με ίδια έξοδα αγοράζουν αναλώσιμα, είδη γραφείου. Γνωρίζω από πολύ κοντά ότι δεν υπήρχαν ούτε γάντια. Και ξέρω επίσης από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα ότι οι σημερινοί είναι αυτοί που ψήφισαν τον Οκτώβρη του 19 το μισθολογικό καθεστώς. Οι ίδιοι. Και έρχονται σήμερα λοιπόν και σας λένε ότι αφαιρούν ό,τι ψήφισαν, αφαιρούν τα χρήματα του μισθολογίου εκείνου και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή γνωρίζω επίσης από πολύ κοντά ότι υπάρχουν 9 μήνες δεδουλευμένα ακατάβλητα ότι δεν θα σας τα πληρώσουν κι αυτά. Ακούσαμε και το εξής αμίμητο, ότι αν δεν περάσει το συγκεκριμένο άρθρο στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα θεωρηθούν και χρεωστοί τους καταβληθέντα. Και μια ωραία πρωία θα βρούμε στις φορολογικές μας δηλώσεις. Θα ζητήσουν και πίσω δηλαδή. Ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε ποσά άνω των 6 με 10.000 ευρώ. Τι λέτε κύριε Ζεχαριά, τι λέτε. Εγώ, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου μου το είπε, αυτό επιλέξει σήμερα. Μάλιστα. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου των Οικονομικών, επιλέξει. Πείτε μου κάτι. Η πρώτη του φράση. Ότι αν μόλις ξεκινήσαμε να παραθέτουμε τις ενστάσεις μας, η πρώτη του φράση είναι ότι εάν δεν περάσει το συγκεκριμένο άρθρο, δηλαδή και μας παρουσιάστηκε όχι εν είδη απειλής, ότι εν είδη χάρης, ότι εν είδη προστασίας, ότι μας προστατεύουν. Πόσους εργαζόμενους αφορά αυτή η ιστορία. Πείτε μου κάτι, πόσους εργαζόμενους αφορά αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία αφορούσε κάποτε 800 με 700 εργαζομένους. Έχουν απομείνει 300 στις προσφυγικές δομές. Και έχουμε μείνει και άλλοι 250 σαν και εμένα στα νοσοκομεία να παίζουμε το επικουρικό προσωπικό χωρίς τις αποδοχές του επικουρικού προσωπικού. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία απονεμένη επίσης. Την και επόμενη... βγάλαν όλη την πανδημία μέσα σε ΜΕΘ, μέσα σε μονάδες εντατικής. Την επόμενη μέρα της ψήφισης... χωρίς επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, ουδής εργαζόμενος στα νοσοκομεία του προγράμματος Φίλος 2 στο υποέργο 4, από 800 εργαζομένους που έχουμε μείνει λιγότερο από 200, ουδής παίρνει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Έστω αυτές οι ειδικότητες που το δικαιούνται. Θα σταθούν αυτές οι προσφυγικές δομές με αυτό που κάνουν στους εργαζόμενους, κύριε Ζακαλκά? Αυτό είναι πολιτική απόφαση και επαφείται στις διαθέσεις εδώ της παρούσας κυβέρνησης, η οποία δεν δίνει ούτε καν τον εξοπλισμό και δεν δίνει ούτε καν έστω αυτά τα οποία ίδια υποσχέθηκε, προκειμένου να σηκώνονται οι συνάδελφοι από τα 30, 50, 80, 150 χιλιόμετρα την ημέρα να πηγαίνουν και να εργάζονται, να προσφέρουν το κορμί τους 8 ώρες. Ας το λύσει αυτό η κυβέρνηση, αν θέλει να σταθούν αυτές οι δομές και να έχουν μια αξιόπρεπη δημόσια υγεία. Τι θα κάνετε, τι έχετε αποφασίσει? Μέχρι στιγμής η απεργία μας συνεχίζεται. Ξεκίνησε σήμερα. Και επειδή ξεκινήσαμε σήμερα και επειδή διαπιστώνουμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Αύριο θα βρεθούμε έμπροσθεν του εργοδότη μας, στην πόρτα του. Και αν θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει, θα το ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια. Και φυσικά την Τετάρτη μπροστά στη Βουλή. Κύριε Ζακαλκά, ευχαριστώ. Κατά πόλεις φυσικά συνεχίζουμε, γιατί η παρουσία μας είναι πανελλαδική, όπως πανελλαδική είναι και η ύπαρξη των δομών αυτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κοίταξε βρε κόσμε, κορίτσι που το έχω και το έχω να μη στάξει και μη βρέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή την ωραία συντροφιά. Χαιρετισμού στον Παύλο στη Σουηδία, στον Γιάννη στην Καβάλα, χαιρετίσματα στον Λάμπρο. Γιώργο μου, να σε καλά. Χαιρετισμού στην Ελένη, στη Λίνα, στο Λεόντιο, στον κύριο Μιλωνά, στον Κομνηνό. Καλησπέρα στο Γιώργο, τον Ταλικέρι, το φίλο μας. Μας ακούει από τη Γερμανία. Φρυδάκι σαν γαϊτάνι που θύμα τι σε κάνει. Μάτια που σαϊτιές είναι γεμάτη. Πολύ καλησπέρα στην Πηγή. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Κύριε, κυρία που υπογράφετε σκουπίδι, είναι προφανές ότι γνωρίζετε πολύ καλύτερα τον καθένα τον εαυτό σας. Καλησπέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από τη Στουγκάρδη, στον Αναστάση, καλησπέρα στον Μίλτο, στον Πετράν, στην Καστοριά, στην Πηγή, καλησπέρα στο Θήμιο, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στην Τζίνα, καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Αρμενία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη, θαρρείς και το λαχείο μου έχει πέσει. Είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη, θαρρείς και το λαχείο μου έχει πέσει. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την Σουηδία σήμερα, καθώς ο ηγέτης του κόμματος των μετριοπαθών, ο κ. Ούλφ Κρίστερσον, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που έδωσε την πλειοψηφία στο δεξιό, ακροδεξιό για κάποιους μπλοκ. Ήταν μια απλή απόφαση. Ξεκινάνε από τους Ναζί και φτάνουν εδώ που φτάνουν σήμερα. Τι είναι? Πώς τους λέμε αυτούς δηλαδή? Είναι πολύ ακροδεξί, υπάρχει όμως ο κεντροδεξιός πυλώνας της συμμαχίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, ήταν μια απλή απόφαση, καθώς δεν έχει δώσει η προθεσμία για τη χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων, οπότε θα έχουν το χρόνο να σκεφτούν με ποιον τρόπο θα δημιουργηθεί η νέα κυβέρνηση και πώς θα μοιραστούν τα υπουργεία. Πέραν των μετριοπαθών, όπως είπαμε, οι ακροδεξίοι Σουηδοί Δημοκράτες, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Φιλελεύθεροι εξασφάλισαν από κοινού 176 έδρες στις 349. Έχουν οριακή πλειοψηφία, 173 έδρες έχει το μπλοκ της αντιπολίτευσης και αναμένεται πως ο κ. Σούλτς θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας από την οποία μάλλον θα απουσιάζουν οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες και ίσως ακόμη ένα από τα κόμματα του μπλοκ, υπολογίζοντας βέβαια την κοινοβουλευτική του στήριξη. Αυτά προς το παρόν είναι σχέδια επί χάρτου, γιατί στην πράξη θεωρείται αδύνατο να κυβερνήσει χωρίς να έχει τη στήριξη ολόκληρου του μπλοκ με το οποίο κατέβηκε στις εκλογές. Αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή τώρα είναι ότι αυτοί οι Ναζί που παλιά ήταν Ναζί και μετά δεν είναι Ναζί και είναι ακροδεξιοί και παραμένουν φασίστες μέχρι το μεδούλι, θα είναι ανάμεσα στα υπόλοιπα που θα κάνουν, θα διαχειριστούν και την είσοδο της Σουηδίας στο δημοκρατικό ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Ναι, εφόσον μπουν στην κυβέρνηση, ναι. Μέχρι στιγμής αυτό είναι με ένα ερωτηματικό, αν και θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να μείνει εκτός. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στην Μολδαβία, εκεί όπου χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μαζικά και συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Κισινάου, απαιτώντας την παρέτηση της Προέδρου Σάντου με αφορμή τον πληθωρισμό, ο οποίος καλπάζει στη χώρα και έχει φτάσει στα ίδια τις τιμές ακόμη και στα απολύτως απαραίτητα αγαθά. Η Πρόεδρος της χώρας έχει την υποστήριξη της Δύσης, εξελέγει το 2020 με εξαγγελίες για ξερίζωμα της διαφθοράς στη χώρα. Έχει επισκεφθεί επίσης να εξασφαλίσει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δώσει μεγάλες ποσότητες βοήθειας. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτές οι υποσχέσεις δεν έχουν φτάσει στις τσέπες των Μολδαβών, οι οποίοι βλέπουν και το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αυξάνονται καθημερινά, όλο και περισσότερο και ζητούν μια αλλαγή στην κυβέρνηση, αλλά και αλλαγή στο ίδιο το σύστημα στο οποίο υπάρχει στη Μολδαβία, καθώς αν δεν αλλάξει και ο πληθωρισμός στο σύστημα που ανεβαίνουν οι τιμές, δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα άλλο. Τζέννη, μας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή αποχαιρετισμού του Κώστα Καζάκου στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και θα ήθελα να μου επιτρέψετε την προσωπική κατάθεση. Έζησα τον Κώστα Καζάκο όταν βρέθηκα μαζί του στο Σανίδι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, για μια ολόκληρη θεατρική σεζόν. Ήταν Σεπτέμβριος του 2013, ενώ η ναζιστική συμμορία δολοφονούσε στους δρόμους, με τον Παύλο Φίσα νεκρό και με τον Τρόμο να ακονίζει τα μαχαίρια του στα πεζοδρόμια. Θυμάστε τι έλεγαν οι Ναζί τότε? Εκείνος λοιπόν, εκείνες τις μέρες, ο Καζάκος έπαιρνε την απόφαση να αποκαλύψει και να καταγγείλει μέσα από την τέχνη του τη σαπίλα, την θηριωδία, το βόρβορο του ναζισμού, ανεβάζοντας τότε στο θέατρο Καρέζη το εμβληματικό αντιναζιστικό έργο του Βάης, «Η Ανάκριση». Τον ευγνωμονώ για εκείνο το κάλεσμα. Ήταν τύχη ζωής να μαθαίνεις και να βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ότι υπάρχουν και στην πραγματική ζωή πραγματικοί γίγαντες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Έφτασε η ώρα για να σηκωθείς, εργατιά προχώρα δίπλα σου κι εμείς. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Για το μεροδούλι, για τη βαμελιά, μες στο ξεροβόρι, μέσα στη φωτιά. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Άλλο στο λιμάνι κι άλλο στο γιατί, να καρπίσει μέρα να βγει το ψωμί. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα.